afita ve hüsnü huban akıbete eyler ufuk. Güzellerin, güneş çehreli güzellerin güzellikleri, güzellikleriyle beraber hepsi uful eder, batar gider. Ben muhibbi la yezalim, la yezal olan, batmayan, gitmeyen bir güzelliğin hayranıyım. Batıp gidenlere dilbest olmam, gönül kaptırmam, aşk-ı şevke düşmem. Öyle birine iştiyak bağlarım ki, o batmaz, o gitmez, o her zaman bizimle beraberdir. Eyne ma tekunu ve huve ma'akum. Müminin virdi zebanı olmalı. Kün lena ve la tekun aleyna. Hep bizim için oldu. Ey Rabbimiz! Tasarrufat-ı Subhaniyen itibariyle aleyhimizde olma. Gerçek kulluk, Cenab-ı Hakk'a irtibatın bu ölçüde kuvvetli olmasıyla mebsuden mütenasiptir. Doğru orantılı. Ne kadar onunla alakadar iseniz, oturup kalkarken onu hep dilinize doluyorsanız, eski ifadesiyle Farsçadan geçme, virdi zeban ediyorsanız, o virdinizse onunla alakalı varidatınız da sağanak sağanak olur. Virdi olmayanın varidatı da olmaz. Onun kalbi katı, dumura uğramış. Duyguları hissiz, kendi de Allah'la münasebet açısından hareketsizdir. Onun için müminin en birinci işi hep Cenab-ı Hakk'a doğru münasebetini güçlendirme açısından öyle bir gayret içinde olmalıdır. Çok defa biraz da Hazret'in o mevzudaki mülahazalarından mülhem. Sürekli hep helmin mezit yolunda olmalıdır. Doyma bilmeyen bir bilme, doyma bilmeyen bir muhabbet, doyma bilmeyen bir aşk-ı şevk içinde. Bunun yolu nedir şayet? Bildiği şeyi daha derince bilme, arka planıyla bilme, vaat ettiği şeylerle bilme, diğer fani ve zail şeyler karşısında batıp gitmediği mülahazasına bağlayarak bilme. Derinleşme böyle olacaksa bence o mevzuda sürekli derinleşmeli. Olduğu yerde kalırsa, kendini duraganlığa salırsa, fiziğin atalet kanunlarında olduğu gibi dökülür, devrilir. Fani şeylerin, sakil şeylerin cazibesine kapılır. Dökülmemek, saçılmamak için sürekli hareket halinde, ona doğru hareket halinde olmak lazım. Günümüzün dökülen insanların dökülmelerinin en büyük sahiki Rabbimizle münasebet açısından boş olmaları, atalet yaşamaları. Basit böyle fiziki cisimler gibi atalet içinde sağa sola savruluyorlar. Bir gün orada, bir gün burada, bir gün başka türlü, öbür gün başka türlü, bir gün bir türlü beyan, öbür gün başka türlü beyan, bir gün bir türlü strateji, öbür gün onu yıkan başka türlü strateji. Evet. Aktif olmak lazım, aktif olma yolunda olmak lazım ki insan çizgisini koruyabilsin. Durağanlığa kendisini saldığı zaman başkalarının çizgisine, akıntısına kapılmış olur. Evet, bunun bir yanı Rabbimizle münasebetin çok kuvvetli. Oturup kalkarken hep onunla münasebetini hatırlaması, onu virdi zeban etmesi, deminki mülahazayı bir kere daha tekrar edelim. Diğer yanı da Rabbimizle münasebeti ölçüsünde tevazu, mahviyeti, kendisini hiçlemesi, sıfırlaması onun çok önemli bir esasıdır. Hazreti Pir'in de ısrarla üzerinde durduğu hadis mahallinin üzerinde duruyor. Ne kadar Allah yükseltirse onu, o nispette tevazu, mahviyet ve hacaletle asa gibi iki büklüm oluyor. Biz aslında günde beş vakit namazımızda öyle bir yönüyle bir basitçe duruş ayakta, basitçe bir duruş. Fakat oradaki o iman, o marifet, o muhabbet adeta bir aşkı şevki inkılap edince senin karşısında eğilmemiz lazım. Rükûa varıyor, asa gibi eğiliyorsun. Sonra başını kaldırıp adeta Murad-ı Subhani'yi arar gibi oluyorsun. Hayır bu yetmedi diyorsun. Mâ abednâke hakka ibadetik. Sana hak ile ibadet edemedim. Seni hak ile bilemedim. Sana hak ile şükredemedim. Sana hak ile hamd edemedim. Seni hak ile tesbih edemedim. Ettin orada. Sübhane rabbiyel azim. Allahümme leke rekatu ve bike amentu ve leke eslemtu. Ente rabbi haşa'a sem'i ve basari ve muhi ve azmi ve asabi ve mestakallet bi kademi dedin. Fakat bunlar nerede? Senin üluhiyetin nerede? Benim ubudiyetim nerede? Senin üluhiyetin nerede? Başını yukarıya kaldırdıktan sonra bu mülahazalarla bu kadarına da elhamdülillah Rabbena lekel hamd yeniden bir kere daha daha derinlere kendini salıyor. Secdeye kapanıyor. Akrabu ma yekunul abdu min rabbi fe huve sacid. Allah'a en yakın olma halini duymaya çalışıyorsun. Hadis ifadesi kulun Allah'a en yakın olduğu an yüzü yerde olduğu andır. Baş ayak aynı yerde öper anlı seccade işte insanı kurbete taşıyan cadde. Hadisin mazmunundan mülhem. Bir daha diyeyim mi? Baş ayak aynı yerde öper anlı seccade işte insanı kurbete taşıyan cadde. İnsan o caddede yürüyorsa ona yaklaşır. Ha ben bir rekatta ona karşı tazimatımı, teklimatımı, tebcilatımı ifade ettim. Ama yetmez ki. Bir kere daha aynı şeyleri tekrar, tekrar temrin, temrin, temrin, temrin. Kendini rehabilite ediyor. Ona yaklaşmaya hazır hale getiriyor gibi sürekli hareket halinde. Sürekli. Bunu da deneyeyim, bunu da deneyeyim. Ne var ki bu deneme adına yapılan doneler doğrudan doğruya sahibi şeriat tarafından sana talim edilmiştir. Kendi bildiğine göre yapmıyorsun. O işte böyle yap, böyle yaparsan bana yaklaşmış olursun. Ama ona yaklaşmasını insan başını yere koymakla noktalıyor. Men tavada'a refa'ullah. Lillahi var. Men tavada'a lillahi refa'ullah. Allah için bir insan tevazu kanatlarını yerlere kadar indirirse, yüzünü yerlere sürerse, Allah onu, Türkçemizde ifadesiyle diyeyim, yükselttikçe yükseltir, yükselttikçe yükseltir, yükselttikçe yükseltir. وَمَنْ تَكَبَّرَ وَدَعَهُ اللّٰهُ Bir insan kendini büyük zannederse, alkış sevdasına tutulursa, kendinden bahsedilmesi akıl hastalığına kendisini kaptırırsa, kibir deryasına kendini salarsa, o akıntıdan bir daha geriye dönemezse, Allah da onu batırdıkça batırır, batırdıkça batırır, batırdıkça batırır. Tevazudur insanı Allah'a yaklaştıran en önemli vasıf. Allah'tan insanı uzaklaştıran şey, tekebbürdür. Tekebbür sözüyle ifade ediliyor. Kendini büyük gördükçe büyük görme, büyük gördükçe büyük görme. Değil böyle müzaaf, mükat büyük görme, katlamalı büyük görme, çok buutlu büyük görme, derinlikli büyük görme. Tek bir büyük görme meselesi bile Allah Celle Celaluhu azamet izarım, kibriya ridam buyuruyor. Onlar benim vasıflarım. Onları takınan insan farkına varmadan bana kendini benim gibi göstermek istiyor. Şirk koşuyor. Hafizanallah. Tevazu, mahviyet ve hacalet. İnsanlığın iftihar tablosunun mümtaz vasfı. Halk içinde otururken benim gibi Şah İsmail tahtına oturmuyordu. Böyle sizler gibi halkın arasında bir Nail Hoca gibi, bir Ramazan Hoca gibi, bir Muhammed Hoca gibi halkın içinde oturuyordu. Taşradan gelen bir insan o mu, öbürü mü yoksa başkası mı bilemiyordu. Vaka, cemali, ba kemali, nebevi kendini ifade edecek kadar derindi. Bakışlarında bir derinlik vardı. Yüz çizgilerinde bir inandırıcılık vardı. Dudaklarının kıpırdanışında bir inandırıcılık vardı. Fakat herkeste o firaset yoktu ki sessin. Onun için bazen onun eline yapışalım diye kuvada olmuştu. Hazreti Ebu Bekir'in eline yapışanlar oluyordu. O da sesini çıkarmadan böyle yapıyordu. İnsanlığın iftihar tablosu Hazreti Ali'nin beyanıyla kün inden nasi ferden minen nas. İnsanlar içinde insanlardan bir insan gibi. Haşa o tabiri onun hakkında kullanmıyorum. Bizim için olsa şöyle denir. Sıradan bir insan. O sıfatla onu anarken olumsuz öyle bir şeyle anmayı saygısızlık saydığımdan dolayı onun için demedim onu. Demem de. Demeden muhafaza buyursun. O kendine öyle bakıyordu. Hazreti Ebu Bekir de kendine öyle bakıyordu. Kulübü Dariha'da da mevcut münacatında manzum münacat. Cüdbi lütfik ya ilahi, bana cömertlikte, lütufta, ihsanda bulun ey Allah'ım. Cüdbi lütfik ya ilahi, men lehu zahdun kalil. Öyle birine lütufta bulun ki, çok az bir azığı var, azık sermayesiz. Kim diyor bunu? Ebu Bekir. Kendi döneminde yaptığı şey, Hazreti Ömer döneminde yapılan şey, bütün Emevi döneminde, Abbasi döneminde yapılan şeylere denktir. Hazreti Ebu Bekir Ömer döneminde yapılan şey, Osmanlıların 6 asırda yaptıkları şeylere denktir. İki insan, 2,5 sene, 10 sene, 12 sene, 13 sene içinde efendim 12 asra sığıştıramayacağınız şeyleri Allah'ın izniyle yapıyorlar. Ama ne diyor? Bakın, o yaptığı şeyler, saray yok, yatı yok, villası yok. Cüdbi lütfik ya ilahi men lehu zadun galil. Zadı kalil olana, azı az olana, sermayesiz olana öbür tarafa yürüyorum ben. İhsanda, lütufta bulun. Cevad ismi şerifinle onu ihna et. Kabre eli boş gitmesin. Daha farklı bir şey söylüyor. Müflisün bi sıddi yeti inde babik ya celil. Senin kapına sadakatle gelmiş ama müflisin ta kendisi diyor. Ebu Bekir. Utansın kendini bir şey zannedenler. Müflisün bir sıdkı sadakatle kapına gelmiş ama fakat müflisin ta kendisi. İflas etmiş tüccar gibi. Sermayeyi yitirmiş tüccar gibi. Allah'ın verdiği şeyleri rantabl olarak değerlendirememiş birisi gibi. Müflisün bir sıdk. Yeti inde babik ya celil. Bir adım daha atıyor. Minhu isyanun ev nisyanun ev sehvun ba'de sehvin. Onda isyan, onda nisyan, nisyan ötesi nisyan. Seni bu unutmuş ki hiç sorma. Ama minke ihsanun ve fadlun ba'de itayil cezil. Başta verdiğin şeylerin çok ötesinde senden öyle atalar var ki benim gibi sermayesizleri bile alır götürür bir yere. Kim söylüyor bunu? Yaptığı şeylerle iki büyük devletin yaptığının çok ötesinde iş yapan, insanlığın iftihar tablosuyla Sevir Sultanlığında beraber bulunan, ona kalkan olan, her yerde onunla beraber bulunan, kollarını geren, boynunu uzatan onu müdafaa etme adına ta bidayette onun halesi içine giren o kameri Münir'in etrafında adeta bir parıltı haline gelen Hazreti Ebu Bekir diyor. İlk defa Allah Resulü'nü rüşde ermiş insanlardan kabul eden odur. Allah Resulü insanların anlayamayacağı o mesajını sunmak için Mekke'nin çarşılarında dolaşırken karşısına Hazreti Ebu Bekir çıkıyor. Bana şöyle bir mesaj geldi diyor. Ben kime tebliğ edeyim bunu? Elini göğsüne vuruyor. Bana ya Resulallah diyor. Ebu Bekir bu ama minhu isyanun ev nisyanun ev sehvun ba'de sehvin minke ihsanun ve fadlun ba'de itayil cezil. Bir adım daha atıyor. Kulli nari übridi fi hakki kema kulte kulna ya naru übridi fi hakkil halil. Hazreti İbrahim'in ateşine ey ateş, berdü selam ol dediğin gibi Ebu Bekir'in ateşine de berdü selam ol de diyor. Ve adım adım bu münacatında ileriye gittikçe kendini bir kat daha sorgulamaya alıyor. Bir kat daha sorgulamaya alıyor. Tevazu, tevazu, tevazu. Tevazu adeta müfret bir tevazu, müzaaf bir tevazu, mürekkep bir tevazu, mükab bir tevazu katlanarak baş döndüren bir tevazu haline geliyor. Sermayesi olan insan böyle yapar. Boş insanlardır ki bunlar beyhude, efendim, kuş taklidi yapar, uçmaya çalışıyor gibi olur. Fakat sonra yere çakılıverirler. Siz de yakında böyle yukarılarda uçan, pervaz ediyor gibi görünenlerin yere çakıldıklarını göreceksiniz. Oh demeyeceksiniz. Of be, keşke böyle olmasaydı diyeceksiniz. Ve şimdi baskının üzüntüsünü vicdanlarınızda duyduğunuz gibi o gün de onların yere çakıltılmalarının üzüntüsünü vicdanlarınızda duyacaksınız. Bu Bekr öyle diyor. Hazreti Ömer ne diyor? Hazreti Ömer dün yağmur yağmıyor, kendinden biliyordu onu. Benim yüzümden ümmeti Muhammed'i mahvetme diyordu. Kılı kırk yararcasına bir hayat yaşıyordu. Mescid-i Aksa'yı kimsenin kılına dokunmadan bugün kan gövdeyi götürüyor. Kan seylapları, onlar onlara, onlar da onlara. Onun da oraya bir gidişi vardı. Tek deveyle, mevalisiyle beraber, mevaliden birisiyle beraber yolculuk yapıyordu. Kah o biniyordu, kah o. Nereden nereye kadar? Medine-i Münevvere'den Mescid-i Aksa'ya kadar. Bir devenin üstünde yolculuk yapıyor. Hatta yer yer inip bindikten dolayı Siyer'de Mevlana Şibli de anlatıyor. Ayağındaki biz şalvar diyelim ona. O şalvar aşınıyor. Kendi inesini, ipliğini çıkarıyor. Yolda onu da yamıyor. Persleri dize getiren Ömer, Yermük'te Romalılara sağdan izaya gel diyen Ömer, kendi şalvarını yolda yamıyor. İkinci bir tane şalvarı yok. Kah hizmetçisi biniyor, kah o biniyor. Mescid-i Aksa'ya yaklaşınca ya emir el müminin diyor hizmetçi. Burada bu insanlar gurur insanlarıdır. Bencillik insanlarıdır. Siz benim yerime binseniz de ben zimamdan tutsam hayır olmaz diyor öyle. Senin hakkın diyor burada. Beytül Mal'den kendi döneminde Mevlana Şibli'nin şeyine bakacak olursanız sadece Şam'da 40 bin tane yedek at besleniyordu. Savaş için. Türkiye'nin bu kadar lojistiği yoktur bugün. Ama o tek deve ile yapıyor oraya. Fazlasına hakkım yok benim. Milletin malıdır. Allah bunun hesabını sorar. Hani sevdiğimizden bahsediyoruz. Eynehum, eyne nahnu. Nerede onlar, nerede biz? Ve yine öyle Mescid-i Aksa'ya yaklaşıyor. O bütün hahamlar ve aynı zamanda Hristiyanlar çıkmış istikbal ediyorlar. Halife-i Ruh-i Zemin geliyor. Gelişine bakıyorlar, duruşuna bakıyorlar, durumuna bakıyorlar. Yahu büyüklerimiz buraya gelecek zatın böyle birisi olduğundan bahsetmişlerdi. Tıpatıp uyuyor diyorlar. En küçük bir karşı koyma olmuyor orada. Ve her geçen dakikayla içlerindeki bu duygu da pekişiyor. Oraya giriyor, saygıyla karşılanıyor. Namaz vakti geliyor. Ben namaz kılacağım diyor. Mescid-i Aksa'da ona bir hazırlıyorlar. Hazreti İbrahim'in bünyanında bulunduğu, bina ettiği Mescid-i Aksa'da ya emirel müminin şurada namaz kıl. Hayır diyor. Müminlerin emiri burada namaz kıldı diye burayı kendilerine ibadethane haline getirirler. Oysa ki burası Yahudinin de, Hristiyanın da, Müslümanın da hakkı olan bir yerdir. Bu ne ufuktur? Bakın bu ufkun onda birine ulaşamadık. Canavar gibi insanlar birbirlerini yiyorlar. Rabi diyor ki, çıktım Mescid-i Aksa'dan, dışarıda çakıllar üzerinde seccadesini serdi, orada namaz kıldı. Men tevada'a refahullah. Onlar böyle davrandıklarından dolayı Allah İslam şehbanını her yerde dalgalandırdı. Her yerde Nam-ı Celil-i Muhammed'i, Nam-ı Celil-i İlahi dalgalanıp durdu. Bayraklar gibi, şehballar gibi. Geri değildi Hazreti Osman'dan. Halife olduğu dönemde 500 deveyi yüküyle, Ferrari'yi yani, bugünkü kıstaslarla, Mü'tez hareketinde İslam'a bağışlayan insan. Öyle bir mahviyet ve tevazu içinde. Mekke'nin en zenginlerinden, Beni Ümeyye'den, Medine'nin de en zenginlerindendi. Fakat Mescid-i Nebevi'de kumdan bir yastık yapıyordu. Kum üzerinde onu döşek yaparak öyle yatıyordu halife olduğu dönemde. Hazreti Ebu Bekir'in, Ömer'in mirası üzerinde onu temsil ediyordu. Ama ömrünü, hayatını mescitte kumlar üzerinde geçiriyordu. Sonra bir hanesi vardı. Hanesinin ne kadar muhkem olduğunu şu hadiseyle görebilirsiniz. O Mervan denen adam, Allah taksiratını affetsin mi diyeyim, İstihkakını versin mi diyeyim, bir mektup yazıp veriyor. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Hazreti Muhammed de var, Şam'a gidiyorlar. Mektupta olumsuz şeylerden bahsediyor. Gidenler rahatsız oluyor. Geliyorlar. Hazreti Ali'nin oğulları Hasan Hüseyin Efendilerimiz kapının önünde ona bir şey olur diye bekliyorlar. Herhalde bir köy evi gibi. Koca halifenin, Türkiye kadar 20 devletin başındaki halifenin evi bir köy evi gibi. Kapıdan giremeyeceklerini anlayınca birkaç tekmeyle arkadan duvarı yıkıp içeriye giriyor ve koca halifeyi orada şehit ediyorlar. Kazanımları o, yaşadıkları hayat o. Eynehum, eyne nahnu. Nerede onlar? Nerede Müslümanlık iddiasında bulunan bizler? Bizler diyorum. Evet, o bizler biz gibi sizi bizliyorlar. Bizi biliyorsunuz değil mi? Ve Hazreti Ali, Reisül Evliya, Hayder-i Kerrar, Damad-ı Nebevi, Fatih-i Hayber, gözünün içine günah girmemiş, minnacık bir çocukken insanlığın iftihar tablosunu, amcasının oğlunu tanımış peygamber olarak. Daha çocukken ona iman etmiş ve hayatında mesafe kat ede ede Zirve üzerine zirve yapmış, zirve üzerine zirve yapmış her yerde. Allah Resulü'nün onun hakkında takdirkar sözleri mücellet yapar. Ama onun da manzum bir kasidesi var. Hepsini diyemeyeceğim. Harfi revileri kendi isminin baş harfi olarak ayındır. İlahi le'in lem ta'fu en gayri muhsinin. Ey benim Allah'ım! Eğer ehli ihsandan başkasını affetmeyeceksen, benim gibi düşe kalkan insanların, düşe kalka yaşayan insanların hali ne olacak? İlahi in lem ta'fu en gayri muhsinin femen li musi'in fil hava yetemettau. Havai nefsine uymuş, düşe kalka yaşayan insanların hali ne olacak diyor. Büyük onlardı. Çünkü büyüklüklerini tevazuleriyle noktalıyorlardı. Allah onları yükselttikçe kendi üzerlerine bir çarpı çekiyorlardı. Sen tecelli eylemezsin perdede ben varken, şartı izharı vücudundur adim olmak bana diyor hak dostum. Ey Allah'ım, perdede ben varken sen tecelli eylemezsin. Zira şartı izharı vücudundur. Senin tecelli etmenin şartı benim yok olmama bağlıdır. Sen var isen şayet benden bahsedilmez. O koca Hayder-i Kerrar, damadı Nebevi de öyle yaşamış, öyle düşünmüş ve evliyanın serkarı olmuştu. Hangisini ele alırsanız alınız öyledir. Ve kulübü dariaya bakın yani orada. O Şahi Geylaniler, o İmam Gazaliler, o Hasan Şaziler, o Muhammed Bahuddin Nakşibendiler, daha niceleri orada kendilerini nasıl sıfırladıklarına şahit olursunuz. Bütününü ifade etmeye gücüm yetmez. Belki aklımdan geçiyordu. Evet, bu konuda dedikleri, ettikleri şeyleri bir yönüyle bizi nefis muhasebesine, kendimizle yüzleşmeye davet edecek şekilde herhalde bir araya getirerek ifade etme uygun olacak demiştim. Fakat mücrim, kıtmir onu yapmaya ya cesaret edemedim ya kendimce çok fırsatlar olduğu halde fırsat bulamadım dedim. Allah taksiratımı affetsin. Ama hala niyetimde, hatırımda, dilerim Allah beni niyetim ve hatırımla bağışlar. Ama sözü çağın söz sultanına getirelim. Güzele mazhar olan güzeldir diyor. Sen diyor mazhar değil, memersin. Tıpkı suyun üzerindeki kabarcıklar gibi. O kabarcıklar bir yönüyle karanlığa girecekleri ana kadar güneş aksedince hepsinin içinde kendini gösterir. Ama güneşle münasebetleri kesilince kendi karanlıklarına gömülür kalırlar. Bu açıdan da güzele mazhar güzel olur. Sen mazhar değil. Güzelliklerin sana uğradığı, uğrayıp geçtiği sadece bir aynasın. Sana uğrayıp geçiyor, sana ait değil. Başka bir yerde diyor ki yine sözlerde, dine hizmet ettim diye fahirlenme. Allah bu dini bazen, اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِيَدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ Allah bu dini bazen, facir bir adamın eliyle de teyit buyurur. O Yezid var ya, Kur'an'ı harekelendirenlerden bir tanesinin ne olduğu söyleniyor. Haccacın Kur'an'a hizmetinden bahsediliyor. Zalim, aklınıza geldiği zaman zannediyorum dudaklarınızdan hemen yerin dibine bassın dersiniz. Ama dine hizmet ediyorlar. O da dine hizmet ediyor, o da dine hizmet ediyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِيَدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ Hadis, Allah bazen facir, şirazeden çıkmış, endazesi olmayan bozulmuş bir insanın eliyle de dini teyit buyurur. Müzekka olmadığından, yani pak olmadığından, her an kendini kirli görmek suretiyle arınma kurnaları altına koşmadığından dolayı sen kendini o recülü facir bilmelisin. Tezkiyesiz nefs olmak suretiyle insan bir yönüyle kendini tezkiye etmiş sayılmaz. Tezkiyede nedir? Kendini kirli görme. Her an arınmaya müstahak bir şahıs şeklinde görme. Müzekka olmadığından sen kendini o recülü facir bilmelisin diyor. Bir dönemin ihya hareketini bir yönüyle omuzlarında bayraklaştıran binlerce insana, bugün milyonlarca insana ilham kaynağı olan yazdığı eserlerle dünyanın dört bir yanında yadı cemil olarak yad edilen insan müzekka olmadığından kendini o recülü facir bilmelisin diyor. Demek ki bir insanın Allah'a yakınlığı, Cenab-ı Hak'la münasebetindeki esas derinliği ölçüsünde o insanda tevazu, mahviyet. Bir taraftan o istikamette sonsuzlaşırken, zirveleşirken beri tarafta duyguları, düşünceleri ve tavırlarıyla sıfırlaşma yaşıyor. Sıfır diyor, sıfır. Sen bir sıfırsın. Birinin mülahazasını arz etmiştim. Sonsuz karşısında nisbi zaten bir şey olamaz. Hazreti Muhyiddin'in vahdeti vücut mülahazası esasen hakiki vücut onun vücududur. Bizim vücudumuz ondan gelen, peşi peşine gelen, muttasıl gelen, bize ait hususiyetlerle gelen kareler halindedir. Bir sinema şeridinde birbirini takip eden kareler şeklindedir. Dolayısıyla gerçek vücut onun vücududur. Hazreti Pir'in mülahazası da bunu teyit ediyor. Yani sizin vücudunuz onun vücudunun gölgesinin, gölgesinin, gölgesinin üç tane nokta koyun. Gölgesidir diyor. Kendini öyle sıfırlıyor. Allah karşısında zirveleştikçe insana düşen şey kendini sıfırlamaktır. Hafizanallah. Yoksa halkın yanlışlıkla alkışlamasına bakarak hafizanallah kendini bir şey zannetme, bir yönüyle Hazreti Vücud-u İlahi'ye gölge etme demektir. Tabiri diğerle güneşe sırtını dönme, gölgesine takılma demektir. Yüzünüz ona müteveccüh olursa gölgenizi arkanıza almış olursunuz. Yüzünüz size, gölgenize müteveccüh olursa güneşe sırtınızı dönmüş, kendi dünyanızı karartmış olursunuz. Büyüklenme, büyüme yolunda olmalı. Fakat mülahazalarda hep küçük görünme mülahazası olmalı. Hep küçük görünme mülahazası olmalı. Evet, ölü olamadığımdan dolayı bu sözlerin de havada kaldığı kanaatini taşıyorum. Dua ederseniz Allah beni de insan eylesin. İnsanlığından uzaklaşmış Allah'ın nimetlerini, insanlığından uzaklaşma yelkenleri, neyileri, cahil yüzüyor, zevrakları, Allah'ın lütuflarını, imkanlarını, lütfettiği havül ve kuvvet tecellilerini keyif, heva ve hevesine göre zevraklar haline getirip kendini öyle bir deryaya salmış gafiller, kendilerini bir şey sandıkları sürece ara sıra camiye gelseler bile, müminler gibi oruç tutsalar bile, idari manada Müslümanlık deseler bile, vallahi yalan, billahi yalan, tallahi yalan, Allah biliyor ki yalan. Vallahi yalan söylemişler, billahi yalan söylemişler, tallahi yalan söylemişler. Onlara inanan, arkalarından giden kimseler de o yalanlara uymuş, kendilerini anlatmış, sürüden farkı yoktur. Cenab-ı Hak kendini bize bildirdiği ölçüde makusen mütenasip, tevazu, mahviyet ve hacaletle bizleri serfiraz kılsın. Haddimizi bilmeye muvaffak eylesin. Başınızı arttım, özür dilerim, siz de beni affedin.